Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til radioprogrammet De Sorte Spejdere. Vi sender på mange frekvenser på FM-båndet. Og på kabelnettet. Og også over... DAP. Postordre. DAMP. Og på, og, DAP og... DAMP-radio. Brevskole. Hvad blev der mønstedes brevkurser? Jeg ved det faktisk ikke. Gamle dage, der kunne man sidde i bussen, og så kunne man læse sig til, at man kunne uddanne sig til indretningsarkitekt via mønstedes brevkurser. Da vi spiller Michael Jackson her til at starte med, så siger Peter Lovsvors tekniker, at det her, det lyder som om, det er en eller anden Fred Barry, Jerry Hay, som har arrangeret de her trompeter, så tænker man, og det ved jeg ikke noget om, og så siger jeg bare Tower of Power, for det er sådan det eneste, jeg ved noget om, og så kan jeg bare huske Tower of Power, det er sådan nogle, de spiller altid i Amager Bio i København. En gang hver anden måned, cirka, er de i Danmark. Jeg ved ikke, hvem det er, der går ind og ser Tower of Power, men det er en masse gamle mænd, der spiller på horninstrumenter. Og som egentlig synes, mand er en dejlig sort. Som virkelig er kedeligt. Og det eneste, der er positivt, er, at man sagde engang om Tower of Power, det er sådan noget, og man prøver, at de kan bare gå ind i studiet, så kan de spille det first take, du. Så indspiller man, trykker dem bare record, du. Tryk på knap. Og det er ligegyldigt. Og de har sagt, at hvis de ikke tager det first take, så er de gratis. Og det lyder bare lort. Der er heller ikke nogen, der hører Kenny G's CD'er med, eller Michael Bolton CD'er, vel? Nej. Eller Curtis Digers. Curtis Digers har godt nok lige lavet en ny plade, men han startede med at spille saxofon. Er der nogen, der hører Mezzoforte stadig? Ja, det tror jeg desværre, der er rigtig mange, der gør, men det er dem, der aldrig har smidt spillerjakken og sejler skoene. Det må man nok sige. De spiller faktisk ude i Nordatlantens hus her i næste måned. Den her måned. Mezzoforte. Det er islandsk. Ja, det er meget islandsk. Funk. Islandsk funk, og det er det samme måde som at sige... Men ved du, hvem du kommer til at møde blandt publikum? Henrik Milling og Nikolaj Molbæk. De er Mezzoforte nørder. Jeg tror godt, du regner med, Milling er rimelig tosset med Mezzoforte. Jeg kørte over Storvæld i dag. Ja. Og en lidt vemodig tanke slog mig pludselig. Det er en vidunderlig bro. Ja. Og når man siger Storvældbroen, så tænker man jo på Hængebroen, ikke? Mm. Verdens næstlængste. Der kunne man jo ikke lige have gravet de 10 meter ekstra på den længste. Men lad det nu ligge. Verdens næstlængste bro. Men det, der aldrig nogensinde, der er nogen, der tænker på at hylde, det er jo Vestbroen. Mm. Den der lille, undselige, som der var engang en russer. Kan du huske, der sejlede en russer ind i den? Ellers har man ikke hørt noget til den, vel? Bogø. Kørte den over i Næve, hedder Vestbroen, ja. Men jeg tænker på ham, ingeniøren, som har fået opgaven. Tegn Vestbroen. Det var ikke noget fedt job, når man tænker på ham, der havde Hængebroen. Det er det samme, som at tegne DR-byen. Ja, det er faktisk hans lillebror. Ja. Fordi han selv har ikke nogen. Nej. Okay, yes. Ved du hvad? Vi kan lige så godt om lidt springe ud i det. Kære lytter, det bliver... den gæst, vi har... Der er så allerede kommet... Undskyld, jeg lige hopper i det. Der er allerede kommet den første mail. Den er fra Søren Fogh. Er det en klage? Lad os så da høre noget med til Forte. Kanon idé. Og der kan jeg sige... Nej, det skal vi simpelthen ikke. Sætter vi bremsen, Søren. Vi håber, du stadig gider lytte med. Men med Mezzoforte spiller vi simpelthen ikke i programmet. Du må vente til, at der kommer musikmysterier igen med Henrik Milling på et tidspunkt. Når vi ikke sender, eller nogen andre ikke kan. Ikke? Er du klar over, hvor mange berømte mennesker, der har fødselsdag i dag? Hå? Det er altså, jeg ikke fatter, at kanonkongen ikke var inde på det i morges, men han må stadig være lidt syg. Der er også holdt kæft, Tower Power er der for fede. Ja, godt. Jeg ser sgu Tower Power, det rykker. Nej! Benjamin Franklin ville have blevet 302 år i dag. Ja. Det var ham, der opfandt elektriciteten. Ja. Jævnstrøm, men okay. Så er der Anna Bronte, kan du huske hende? Anna Bronte? Bronte. Nej. Det var hende, der skrev Stormfulde Højt, og så havde hun skriveblokering efter den, som varede i 72 år. Så hun skrev ikke en linje mere. Nej. Men det var fandme også en god bog. Det var så, hun havde ikke brug for mere. Og så er der nogen, der skrev, det var ikke den bog, og det var ikke så lang tid. Ved du hvad? Historien er god, så luk. Ja. Al Capone har følt sig i dag. Ja. Eartha Kitt. Hun har lavet et nummer, der var godt. Vidal Sassoon, det var den kremkongens forbillede. Vil blive bliver 80 år i dag. James Earl Jones. Er der en mand, der hedder? Det er en kvinde. Vidal Sassoon, ja. Nå. Men James Earl Jones, ved du godt, hvad med, ikke? Jo. Det var ham, der siger, this is CNN. Ja. You're watching. Nej, det var det ikke, men det var engang. Ja. Det var ham, der spillede Kang Mujaf Jaffa i Coming to America, ikke? Ja, før... Som vi snakkede meget om over frokost. Hvad hedder ham, der spiller Gud altid nu i filmene? Mm. Hvad er det ham? Hvad hedder han? Morgan Freeman? Ja. Før Morgan Freeman begyndte at spille Gud, så er det James Earl Jones, der spillede Gud. Muhammad Ali bliver 66 år i dag. Ja. Andy Kaufman, 59 år. Kaufman, det er jo en herretøjskæde. En grunde herretøjskæde, en Kaufman. Og også en af de største komikere i verdenshistorien. Mm. Og Jim Carrey, 46 år. En af de største komikere i verdenshistorien. Og Kid Rock, bliver 37. Ja. Kid Rock har jo, er jo ser brømt for at have været gift eller kæreste med vores allesammen. Lykke mig. Ja. Kæft en god dag. Og det er bare i dag, du. Så spil der Tower Power med Soul with a capital S. Det kommer ikke til at ske i det her program. Dermed vil vi godt spille noget andet musik, som er fra samme tidsalder. Men det er en anden, det er Mick Harvey. Hvis I vil have Big Band, kære venner, så nej, ved I hvad, så kan vi da godt, så prøv at høre. Vi skal Big Band, prøv at høre. Eller kommer det klaver os? Eller får jeg også hornene der? Ja, xylofon. Så leger I ud af Amager Bio nu, og lillemor står og virkelig giver den jazz. Og hun er hende to fad. Ja. Ja, vi ses ud i Gimle. Capital Soul, man, brother! Det er Danmarks Radios Big Band. Det er der verdens bedste Big Bands. Det er dem, der har lavet vores kendingsmusik og underlægningsmusik og tillægsmusik og det hele. Ja. Og det er det, der bliver med horn og lygter i dag. Ja. Men hør her, der er snart noget håndboldhalløj her i weekenden. Jeg kan læse mig frem til aviserne, at Danmark vinder guld. Eller går efter... lad mig sige det på den måde. Hvis de ikke vinder... minimum en sølvmedalje eller en guldmedalje, så har de skuffet en hel nation, fordi at Bolsen og company og træneren der, venstremanden, tidligere borgmesterkandidat fra Viborg, de kører så meget på, at nu skal de bare vinde det her, og ja. Det gør de, og alt andet en skuffelse, og det vil jeg give dem ret i, alt andet end guld faktisk er en skuffelse. Jeg ved ikke, sølv det er at tabe guld. Også fordi, at deres opvarmning har været så fed, de har spillet nogle fede kampe, især noget mod Norge, kan jeg forstå. Så vi sætter lige fokus på det danske håndboldherrelandshold, som er på vej til noget slutrunde konkurrence, kan jeg forstå her om lidt. Også fordi det danske fodboldlandshold har spillet af lort. Så ligger det håndboldholdet. Selv en guldmedalje vil skuffe mig lidt. Jamen det vil det også. Det er ikke nok. De skal også vinde OL. Det bliver det simpelthen nødt til. Det gør de også. Velkommen til dagens udgave af Sorte Spejdere. Det er jo Mick Harvey. As if you knew. Han er fra Sheffield, som jeg ved. Det er korrekt. Ja. Og jeg kan godt se, at du har ret i, at han er inspireret af... Han kan godt lide Dire Straits. Det er dem, der er stjålet for ham, ikke? Ja, det er faktisk rigtigt. Vi kan også lige sige, uden det program også, kære lytter, at vi naturligvis har Ejner, vores unge erhvervspraktikant fra folkeskolen. Ja. 9. klasse på... Bernadotten, som man siger. Bernadotteskolen lidt nord for København. Privatskole. Hele Mew har gået der. Ja. Jo, han droppede ud. Det droppede han også. Det kunne han heller ikke gennemføre. Det vender vi tilbage til. Noget andet. Men det kommer vi til. Ja, det jeg taler her om Johan fra Mew, som jo heller ikke... Det kunne han heller ikke gennemføre, Bernadotteskolen. Men er det ham, der er klædt ud som... Johnny Depp, ja. Og man kan se på det, det falder ham så naturligt. Altså, det er ikke en maske, han har taget på. Det er virkelig... man kan se, han kan lide at se sådan ud. Det er lige ham. Det er lige ham at se sådan ud. Jeg kan have en sjov historie om, som jeg godt fortælle. Ja. Senere, det er faktisk en, jeg ikke selv har hørt, men det er Kanonkongen, der har fortalt den. Fra en Skanderborg Festival omkring Johan fra Mew. Det skal du bare lige huske. Skal vi have den nu? Skal vi have den nu? Ja. Der var et program, der hed Katapult engang, som Henrik og Kanonkongen, Henrik Poulsen og Kanonkongen lavede sammen. Og jeg kom først på det her program senere. De havde en programassistent på programmet, sådan der gik og lavede kaffe og sådan noget, ikke? Ja. Ligesom filosofen jo gør her på vores program. Ja. Og... hun havde så, de var på Skanderborg Festivalen, der var, ja, ikke, og skulle sende derfra. Og så siger hende her pigen, som hed, blev kaldt Fuglekongen, jeg ved ikke hvorfor, det her, man havde åbenbart nogle mærkelige navne. Så siger Fuglekongen til Henrik Poulsen og Kanonkongen, hør her, min kæreste kommer lidt senere i eftermiddag, og I må være søde og rare og love, at I er søde ved ham. Mm-hmm. Fordi han er en meget følsom fyr, og han er ikke så hurtig i replikken, ligesom I er. Og jeg tænkte, okay, jamen er på sådan en festivallejr, man er en 5-7-8-10 mennesker samlet, men med åbne arme tager man selvfølgelig mod nye folk, og hvis det er nogle af ens kollegas kærester, så er man endnu mere opmærksom på, at de føler sig velkommen og godt hjemme, ikke? Naturligvis. Så siger hun det lige igen. Han er så meget følsom, og han er ikke så meget til jokes og sådan noget. Han er virkelig en følsom lille fyr. Så kommer hendes kæreste, som viser sig at være Johan Wohlert. Nå. Den lille, skrøbelige Bernadotte-kunstner, som ikke kunne tåles, der blev snakket for højt, eller der blev spillet for høj musik. Det har heldigvis ændret sig sidenhen. Og det er også endnu et spørgsmål, eller et eksempel på, hvordan Danmarks Radio kan være med til at forme unge talenter, ved den helt specielle måde, som ikke gør så meget ud i virkeligheden, men hvor vi er lidt blidere. Ja. Og heldigvis da. En af de gode ting ved Danmarks Radio, det er bare lige for at føre den over, det er, at vi har det, der hedder Aftenshowet. Ja. Og det er jo... det Uden tunger vil kalde det plagiat af Godaften Danmark. Der vil jeg sige, undskyld, luk røv. Ja. Det sender fra Rådhuspladsen i København. Og en af de gode ting ved at sende på en location like that, ja, ved at have sit studie midt i en by, det kunne lige så godt have været midt i Herning eller et andet sted. Men det har man så bare valgt Rådhuspladsen, fordi det ligger ikke så langt fra det af byen. Jeg ved det ikke. Men det er den her grimme terminal, som man engang har bygget. Eller, ja, den er jo ikke engang grim mere, nu er den der bare. Terminalen. Og der har man altså lavet sig ind i glasbordet, det ender lavet det om til studiet. Og det gode ved det er, at man kan benytte sig af alle uddørsarealerne. For eksempel, hvis man laver en koncert med Paul Potts eller TV2. Paul Potts er en god. Eller nogle andre. Eller hvis man har mandagskokken inde, og han kan stå og grille uden foran. Ja. Det, der bare er ulempen, det er jo, at man kan komme meget tæt op af TV-studiet. Normalt er TV-studiet lukket inde bag tykke mure, ligesom det er her i DR byen. Mm-hmm. Eller på Kvægtorvet, mm-hmm, i Odense. Ikke? Med bevæbnede vagter. Men. Der har været rigtig mange, der gennem tiden har stået og demonstreret ude foran Aftenshowet og håbet på at komme i fjernsyn. Ja. Det har man så fundet ud af, at det har ikke rigtig virket. Men så forleden, det var i torsdag, det er en uge siden, i Aftenshowet, der har Sisse Fisker besøg af Helle Hertz, tror jeg det er, Lone Hertz, Helle Hertz, som er vinterbader. Og Lone Hertz er på besøg ude på pladsen, på Rådhuspladsen ved siden af studiet. Der er der sådan et vinterbadekar. Ja. Og Jens Blauenfeldt og Sisse Fisker har så slået senestak eller papir om, hvem der skal hoppe i den her balje. Mm-hmm. Det, der så sker undervejs, det er, mens Sisse sidder og interviewer. Vi skal høre klippet, så er ingen grund til at forklare så forfærdeligt meget. Men det, man kan høre, det er nogle demonstranter, der pludselig begynder at larme midt under udsendelsen. Det skal vi høre nu. Jeg vil bare sige, jeg har prøvet at sende, mens folk har stået og kastet urin op på en. Flemming Østergaard har sendt kastet røde roser efter os i sommer på Skanderborg. Ja. Folk har kastet øl efter os. Folk har kastet kys. Det er gode og dårlige ting. Ja. Men man bliver alligevel lidt bevæget på godt og ondt. Det gør man da, det gør man da. Men læg mærke til, hvordan Sisse Fisker er fuldstændig ligeglad med det, der sker her. Der bliver kastet røgbomber. Ja. Folk buer, hier, huer, og står med horn og trutlamper udenfor. Vi hopper ind i interviewet her mellem Sisse og Lone Hertz. Hvor lang tid varer det så? Altså, hvor lang tid får du noget ud af det? Er det også sådan om eftermiddagen? Varer det jo længe, fordi jeg ikke går i sauna. Der er jo nogen, der også per temperament synes, at det skal man. Jeg synes ikke, man skal, for jeg kan godt lide den her klorofyl, der kommer. Hold da op, nu har vi besøg af nogen med gerne der. Ja, ja. Nu skal jeg lige beklage. Men Lone, skal vi ikke bare prøve at abstrahere fra det? Taler lidt højt. Ja. Nu skal du høre, det er ligesom at have klorofyl på kroppen hele dagen, når man ikke går... Det, der måske skal siges her, det er, at Lone Hertz øjne begynder at flakke rundt i ansigtet. Og der er vi hvor Sisse er iskold. Hun laver en Mads Steffensen med en arm på bordkanten, og så læner hun sig simpelthen over bordet og kigger Lone dybt i øjnene og siger, det siger hun ikke, men det tænker hun, udstråler hun, vi fortsætter. I sauna, og det vil jeg jo ikke, fordi det så bevarer du friskheden og veloplagtheden, nej. Men jeg er jo begyndt, altså det har jeg gjort i mange år, når jeg skulle arbejde, det er derfor jeg siger, at jeg vil godt gå to gange om dagen i vandet, fordi... Og hvis jeg ikke kan komme der om morgenen, så er det om aftenen det vigtigste. Jeg går i, når det er så mørkt. Og også når, fordi jeg arbejder jo om aftenen, mit aftenarbejde. Og så bliver jeg jo helt frisk til, når man skal ind. Jeg har premiere på Folketinget. Så fortsætter det ellers derude af. Og hvis jeg kunne være... Det, der så er det interessante, det er jo, at så ville man have sat en jingle på, eller i radio, man ville have spillet en plade. Det skal vi også nok gøre om lidt. Ja, ja. Men... Man vælger at sige, vi gennemfører det her badehalløj. Ja, selvfølgelig. Der er lige blevet kastet 3 røgbomber. Og en neutronbombe. Og noget napalm. Og de her unge mennesker, som jeg demonstrerede for, det var et eller andet, noget med noget flere træer i Amager Strandpark. Men så kommer de så udenfor nu. Og jeg vil bare sige, det er fantastisk, at man fortsætter. Jeg var blevet inden døre. Jeg går tidligt hjem, ikke? Professionelt. Sådan der. Undskyld, Lone, undskyld. Der er jo gang. Det er så Blauenfeldt, der smækker Lone Hertz ind på gejen. Hvorfor gør han det? Jamen, det ved jeg ikke, det man bare høre. Det har han bare lyst til. Men det ser man ikke, men man kan bare høre det på det mere til. Det har jeg ikke tænkt over før nu. At det var det, der sker, for du hører ikke Lone mere indslaget. Prøv at se. Får hun en igen, nej, men det der er helt... Prøv at se. Sådan der. Undskyld, Lone, undskyld. Der er sådan jo gang i sagerne ude, kan vi jo roligt sige. Hej med jer. Hej. Jeg har samlet nogle af dine nærmeste. Jo tak. Hold lige den her. Men det fortsætter bare sgu lidt ned ved. Det er ikke så interessant det her andet, end at hvis man kunne se det her, Sisse Fisker, hun hopper ned i en t-shirt. Kunne lige føre t-shirt og badebukser i et koldt bad med vand, og så ved man jo godt, hvad der sker med folks brystvorter, når de kommer ned i meget koldt vand. Men det kan man se, hvis man har set det i programmet, fordi ja. Sisse er jo bestemt ikke en grim pige, vel? Det, der bare er respekt til Sisse Fisker her, det er ikke så meget for at hoppe i det vand. Det er for at gennemføre interviewet, på trods af, at der i 7 minutter bliver demonstreret for flere grønne træer i Amager Strandpark. Et rimeligt krav i øvrigt. Det synes jeg da nok. Men man skulle måske vælge sin tid sin sted. Ja, det kan man sige. Men det var godt lavet, det der. Og der stod jo 2 betjente og kiggede sådan rundt og tænkte, hvis de kommer helt op i bad, så kan vi vel egentlig ikke gøre så meget. Ja, der er ikke så meget at gøre. Det synes jeg, det er bare godt, at man bliver ved. Ja, og det er også igen det, der adskiller Danmarks Radio for mange andre, uden at skulle. Ja, men det er så meget. Der var nok andre, som havde sagt, vi går op igen. Som ja. Siger. Eller hvis vi skal have underskud, så skal vi have en ordentlig underskud. De der 300 millioner, glem det. Det er ikke så imponerende. Nej. Nu spiller vi lige musik, og så tror jeg, at vi tager en programoversigt, og så er vi besøger erhvervspraktikanten Ejner, ikke? Det er en god idé. Ja, jeg bliver så glad, når vi spiller det, ikke? Arcade Fire. Ja, Intervention. Og her er, mine damer og herrer, det sorte spejderes programoversigt. I første time skal vi forbi Joachim Boldsen, som jo reklamerer for Nutella. Og det gode ved... Jeg skal lige sige til dem, der ikke ved, Joachim Boldsen er jo spydspids, eller er han klump, eller hvad er han? Han er kødklump, men han er traktoren på det danske håndboldlandshold. Og har valgt alle ting i verden at reklamere for Nutella. Sig nej til en stor kontrakt i udlandet for at komme hjem til Aalborg, for så at være skadet, for at være med i Vild med Dans. Få en danseskade, så han ikke kan fuldføre sin kontrakt i håndboldklubben i Aalborg. Rode rundt i privatlivet. Og så nu for at reklamere for Nutella, for så åbenbart... Som jo er en blanding af sukker og fedt. Og ligesom... Men det kommer vi til. Så skal vi forbi Socialdemokraternes indre strid. Der er ikke noget bedre, end når et parti, og det er ligegyldigt, hvilket parti det er, er i oprør, om man vil. Der er nogen internt, der ravser nogle andre internt. Det er simpelthen, jeg elsker det. Det er derfor, at jeg savner Fremskridspartiet. Man kan ikke få nok af det. Og i dag, der har vi fået støvet en god gammel ting af, som hvis du lyttede med for 2 år siden her i programmet, da vi sendte om søndagen, så vil du kunne huske, at vi havde eller har en destillator. Det er nemlig rigtigt. Og den her destillator har vi ikke brugt i rigtig lang tid. Den har stået over hjørnet alt for længe. Nu er den kommet tilbage fra service. Yes. Og den er eddermame god. Så er Ejner, vores skoleerhvervspraktikant fra folkeskolen, kommet i. Han sidder faktisk ind i studiet nu. Der var han. Og hvad hedder det? Ejner, han skal i dag. Han har forberedt sig. Ja, det har han. Jeg ved, at han vil spille en video for os. Ja. Nå. Og det var, fordi vi i går satte ham på en prøve om at finde noget ungdomsagtigt, så vi kan være lidt hippede. Og så skal vi forbi danske hospitalsklovne. Ja. Så skal vi forbi Facebook. Det der, jeg ved ikke, hvad det er. Det er nyt. Det er noget nyt, som TV2 har fundet. Ja. Så skal vi ind til Venezuela. Ja. Så skal vi høre kronprinsessens Marys. Det skal vi lige her lige om et øjeblik. Rockperler. Og så skal vi spille tennisbingo. Ja. Okay. Det er et topprogram. Var det hvad var det, vi havde i går? Vi havde den Rik Bjerregaard, havde vi lyden i går. Kan du huske, hvad den hed, den lyd? Den skal du ikke bruge, fordi den rører igennem destillatoren om lidt, så du skal ikke undskyld. Jamen, jeg vil da bare være kvik på aftræk. Ja, men det er der en grund til. Du kan prøve at trykke på nummer 1 deroppe. Der tror jeg, vi har Henrik Sass Larsen. Jeg prøver. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Det er sgu da Henrik Sass Larsen. Det var da Henrik Sass Larsen. Det er, og der er ikke mange, der ved det, men det er jo Henrik efter... Ja, vi kan godt sige, som det er. Vi burde måske ikke spille. Det er for et gruppemøde i Socialdemokraterne. Som den røde højborg, vi er, der er vi jo altid med på Socialdemokraternes gruppemøde. Og altid interesseret i at hive dem længere til venstre. Og det er jo efter, Jens Rode blev fyret. Ja, jeg tror, han valgte at gå selv. Ja, jeg troede vel... Gensidig overenskomst. Jeg tror ikke, man fyrer Jens Rode, fordi det, man smider ikke guld på gaden. Det er rigtigt. Og der må man sige... Hvad laver han egentlig nu? Jeg håber da på, at han kommer i Danmarks Radio, fordi hans medie... Måden som... Ja. Han har jo også siden udtalt, at han tror ikke, det går for TV2 Radio. Nej. Og det synes jeg er enormt godt. Ja, for satan. Altså, det er sødt. Ja. Okay. Socialdemokraternes møde, siger du, har vi haft en... Nå, det er bare det her. Det er derfra. Absolut sandt. Det er fordi folk tænker bare... Men desilateren kommer fra senere, ikke? Ja. Modtaget. Du er helt forvirret. Jamen, det skal du ikke være. Jeg kan dog storvældsmål i dag. Okay. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Man kan sige, hvis man skal komme en form for tekstkritik af den her skuespilpræstation, ikke, så er det ikke den mest overbevisende sydstats accent, jeg har hørt nogensinde. Altså, det er lidt... Han er for Køge, for fanden. Han er lidt team 1 i... Prøv at tale som en for sydstats. Okay. Men, må jeg også sige noget andet, vi har? Ja. I min venstre hånd holder jeg lige nu. Nej, lad være at sige, Anders, for fanden. Det er folk, der er børn, der hører det her også. Det er bare, fordi jeg skulle have noget fremad, så bor jeg venstre. Hvad hedder det, den nye single for Peter Sommer? Det er rigtigt. Der hedder Rødt Kort. Og vi elsker Peter Sommer. Ja. Og derfor er vi glade for, at vi kan være de første, der skal spille den nye film. Ej, når Tony Scott har ikke spillet den i det programmet, det er jo. Nej. Åh, det er godt. Jamen, Tony Scott har slet været i programmet. Eller på fredag, tror jeg. Så du rendt rundt alene i DR-byen? Det er præcis. Det er første sygedag. Lille pus. Hvad er det, vi skal høre nu? En af rockperlerne? Det er rockperlerne fra Mary's rockperler. Det er The Church. Og det er et sindssygt godt nummer, det her. Jeg kan godt lide. Så holder vi mund. The Church med Reptile. Det er et rigtig dejligt år. Det er altså fra Kronprinsesse Marys private australske CD-samling. Yeah. CD'er, vi har fået lov til at låne. Ja, for man kan jo ikke købe de her plader i Danmark. Nej, det passer ikke australsk musikindustri. Men der har vi heldigvis kanalerne. Forleden dag, i denne her uge her, i hvert fald forleden. Jeg ved ikke, om det forleden? Var det er mere end en, det er mindre end en uge, ikke? Det var mandags. Mandags, ja. Mortid. For 3-4 dage siden. Ja. Der kommer vores gode kollega, Tony Scott. Tony Scott Jacobsen, gående med en ung dreng. Ja, nærmest. Det er mig. Ja. Bare det at sige, ung dreng. Og Tony Scott i sammensætning. Så minder jeg det om en ferie. I Harzen. På Balkan. Og det er dig, Ejner. Skal ikke være ulækker. Som er, det er også. Folkeskole erhvervsjournalistpraktikant. Eller praktikant. Ja. Er du en journalistpraktikant? Nej, jeg er på ungdomsredaktionen, som jeg sagde. Men i hvilken doff-funktion? En doff? Hvad er lige i hvilken, nej, Anders, vil du forklare han? Han spiller sig næsvis. Ja, en job-funktion? Job, det er sådan noget, det får man. Nej, det er det ikke. Der er den amerikanske ambassadør, fanden. Så er ambassadøren her. Den amerikanske ambassadør i huset. Skal vi have ham ind som gæst? Jamen, det kan vi ikke. Han har jo sikkert en møde. Gider jeg gå og spørge ude i receptionen, om vi kan få ham ind? Ja, fordi han, når han går... Skynd dig lige at gry med. Du kan amerikansk. Jamen, det er kun fordi... Undskyld, Ejner, men det er kun fordi, at sidst vi havde den amerikanske ambassadør i programmet, det var det, vi sendte direkte fra Christiansborg på valgaften. Okay. Og det var morderligt hyggeligt. James McCain. Nå, men kære Ejner. Det var hyggeligt, kan jeg forstå. Du kommer ned, Mads. Du kender ikke vores program. Vi kender ikke dig. Nej. Du kender stadig ikke vores program. Vi kender dig lidt bedre. vi har snakket ungdomskultur med dig. Men jeg er blevet positivt overrasket over programmet. Tak skal du have. Ejner, og der er mange piger, der har skrevet til os. Det kommer til. Så lavede vi en ungdomsfokustest på dig. Mm. Den bestod du med glans. Ja. Eller forkert ord, men altså. Anders? Det finder du ud af en dag værd. Og så i går... Ja. Der snakkede vi efterskole med dig. Og der blottede du dig lidt, og det tog jeg så meget med at sige, jeg har en drøm om at komme på efterskole. Og der kunne vi jo godt have valgt at ydmyge. Og der synes jeg, vi var gode, Anders. Det må jeg sige. Vi var søde, og Langelands efterskole har jo været utroligt interesseret. Ejner, i morgen, der er det den sidste dag her i Danmarks Radio. Og der kommer der til at ske det, at du... skal snakke med en anden ung mand, Kasper fra Thy, som er vores gode ven her på programmet. Han er 3 år ældre end dig. Nå. Jeg tror godt, han vil give dig nogle gode råd og fif til de næste 3 år, indtil du fylder 18. Det er en svær periode i hver ung mands liv. Det lyder dejligt. Men Ejner, i dag har vi stillet dig en opgave. Ja, det er jeg. Og hvad er det, vi stillede dig? Hvilken opgave altså, var det? Altså, jeg forstod den sådan, at jeg skulle simpelthen fortælle om, hvad unge snakkede om i dagens Danmark. Det tror jeg meget præcist. Her har jeg skrevet på min lille seddel, som jeg tager med. Godt. Musik, sex, kærlighed, men mest sex. Ja. Anders, det skal vi notere. Stop lige et øjeblik. Ej, Anders, tager noget, fordi det er så vigtigt. Musik. Musik. Sex. Sex. Og så kærlighed, men mest sex. Men, altså, det er i hvert fald... Ja, nu kan jeg jo ikke tale for alle folk i hele Danmark. Og så vil du have vist en video på internettet. Jamen, er der mere? Der er lidt mere. Der er mere, Anders. Så snakker man vel om folk, og man snakker egentlig også om mærkelige folk, og hvordan de ser ud og sådan noget, men... det er jo noget, som man ikke rigtig gider at indrømme, for det er jo nærmest mobning, ikke? Ja. Det men gør alle vel. Man snakker både om folk og om mærkelige folk, eller det er en samme kategori? Men altså, det var lidt hård, egentlig. Nå, men det er mere, står siden der, har stået så både folk, nej, og så ned under mærkelige folk, eller står der bare folk? Man snakker vel altid om folk, men det er jo sjovt, når de er lidt mærkelige. Ja, nej. Må jeg spørge noget? Der er rigtig mange piger, der har skrevet ham Ejner, det er, hvordan ser han ud? Er han en flot fyr? Har du kæreste? Nej, jeg har ikke. Hvorfor? Ejner er jo meget ung, vil jeg sige. At det er jo tit, 15 år? Jo, men der er tit, at man venter. Men man gemmer sig, til den rigtige kommer forbi. Jeg synes, jeg venter stadig på min ene stene. Ja. Men Ejner, hvad er dit navn på Arto? Jeg har ikke en Arto, simpelthen. Hold op, hvad er dit navn på Arto? Ejner, hvad er den så på skor.dk? Skor.dk, der er den, der er sgu da ikke nogen, der hedder dit fjollede skæg. Som er min navn. Hiv mig i mit fjollede skæg. Nej, der er sgu da ikke nogen, der hedder i dit fjollede skæg. Nå, okay. Vi skal snakke om musik, sex, kærlighed, mest sex, folk og mærkelige folk. Og køling, vil jeg sige. Køling. Og interne jokes. Men de er jo interne. Præcis. På nær køling, så har vi da været godt omkring det, synes jeg allerede. Sex. Hvad skal vi snakke om der? Eller hvad snakker I unge om der? Det er jo meget... jeg tror, at meget drenge snakker om sex. Meget fokuseret på deres kønsdel i den alder. Og, det klinger meget af senere hen. Ja. og hvordan man bruger dem på en ordentlig måde og med nogle gode piger. Ja. Man vil jo altid godt have en masse sex. Ja, men sig mig lige en gang, er det stadig sådan, at de unge mennesker, som jo kan komme på internet, at de derved har set for meget til, at de rigtig stadig er romantisk? Altså, du mener porno? Ja. Om vi har set for, det ved jeg ikke rigtigt. Altså. Er I unge pornofixerede? Ja, det knægte med 15 år. Godt spørgsmål. Ej, lidt. Ej, det ved jeg ikke. Ja, lidt. Anders, da du var ung, for eksempel, der havde man jo ikke noget, der hed internet. Nej. Man havde knap nok levende billeder. Hvordan gjorde du for at få adgang til billedpornografien, som jo er fri? Men... Det tror jeg næsten ikke, jeg har lyst til at fortælle, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er det, de unge snakker om. Okay. Ej, der er jo også mere end det. Altså. Er der? Ja, lidt, ikke? Så slap du, Anders. Tak skal du have. Og dog, nej. Jeg kan sige, at jeg havde en plantage. Jeg ved ikke, hvordan du gjorde. Jeg tænker meget på. Nej, men det var et brugt blad i skovbunden. Ja. Nå, men det er sådan en nedfaldsblad, det er sgu ikke helt det samme. Snakker du om din første gang? På vej nu? Ja. Nej. Er det? Hvad siger du? Ja, okay. Ej, nej. På vej nu? Det her er ved at blive lidt langt. Er det? Men det er jo ikke, det er ikke din skyld, Ejner. Nej. Jo, tak. For det er jo sådan set dig, der skulle komme med noget i dag. Jo, okay. Men han har jo kommet med listen. Ja. Det er hot eller not. Det har vi jo ligesom lavet. Nej, jeg tror, det var... Altså, vi har spurgt, hvad snakker de unge om? Og han har sagt, at de unge snakker om folk. Og musik. Og musik. Hov, hvad snakker I, når I snakker om interne jokes? Hvordan gør I så det? Det er jo... De er jo interne, vil jeg jo sige. Jeg kan godt lide at give folk øgenavne. Synes jeg er meget sjovt. Hvad vil du kalde mig? Så vil jeg simpelthen kalde dig den brunstige okse. Med det røde hår i numsen. Det er jo helt rigtigt. Hvad vil du kalde et lille fyr derovre? Knækkeren. Det synes jeg også sjovt. Gnomolina. Hvad? Gnomolina. Det synes jeg ikke. Okay, det er fedt. Det var ikke rigtig sjovt. Eller jo, det var rigtig sjovt. Hvad vil du kalde dig selv, Ejner? Hvad bliver du kaldt? Jeg bliver kaldt... Glick. Det er derfor, vi ikke er unge længere. Jamen, nu sidder der en masse 15-årige derude og er helt færdige. De sidder og klapper sig på loven af grin, fordi de øgenavne er så vilde og så interne og så sjove. De sidder og klub 8-møblerne vælter ned over dem, og det er så... Hold da kæft, og vi sidder bare... De behøver slet ikke at ryge kanel i dag. Må jeg komme med et læsertip til lige at spæde op på det her? Ejner, tak skal du have. Tak. Ejner... Du må gerne blive siddende af hende. Blive siddende og ligesom give lidt. Jeg vil bare lige lave en breaking news. Den amerikanske ambassadør i Danmark, James McCain, er med i De Sorte Spejdere inden klokken er 4. Han er i øjeblikket på vej til at blive interviewet af nyhederne, tror jeg. Og så det spørger vi ham om, og så kommer han ind her. Og det siger, og det er også noget mange folk siger, pas nu lidt på, men altså vi har venner. Vi har mødt ham før, og han er god. Ja, men også til eventuelle fjender, på grund af, vi har indflydelse. Ja. Han er selvfølgelig ikke afbestyret særlig meget længere, kan man indvende. Nej. Et læsertip for ude hjemme. Ultotter på missen. Når jeg rærer pelsen på vores langhårede mis, så bruger jeg en gaffel. Det er det bedste middel, hvis pelsen er filtret. Det er et læsertip. Tak skal du have. Hvad hører vi? Hold stop lige, det havde jeg glemt. Sluk lige. Det kræver noget reklame, det her. Undskyld, der roder jeg rundt. Ja. Jeg troede, det var Varnes CD. Undskyld, kære lytter. De sorte spejdere er meget glade for at have en Danmarks premiere på Peter Sommers nye single. Ja. Ja, det er en single, han har begået. Der er sket noget nyt, hva'? Prøv at høre, den hedder Rødt Kort. Den er god. Det her, det er, hvad der sker, hvis man flytter ud på en nedlagt landsbyskole sammen med sin dame og sin datter. Så bliver dagene lange. Det gør de, og man har måske lyst til at ryge lidt kanel og lidt med Dovetil. Ja. Og så laver man det her nummer, hvis man hedder Peter Sommer. Og havde man nu været almindelig menneske, så ville det blive noget lort, men ja. det er rigtig godt. Det er nemlig rigtig, rigtig godt, og det er ikke bare noget, vi siger, fordi Peter, han er vores gode husven. Også lidt derfor. Jamen, jeg synes oprigtigt, det er godt. Ja, men vi var også enige om, selvom det var den dårlige, ville vi have sagt, det var godt. Det er det nok. Rødt Kort hedder det, Peter Sommer. Ja. Og vi spiller det. Det er de sorte spejderes uundgåelige i næste uge. Ej, hvad synes du? Jeg synes, det var meget godt, faktisk. Jeg synes, det lød godt. Og det var jo Peter Sommer, som både fra Jylland og over 30. Jo, ja. Jeg blev positivt overrasket, faktisk. Hvis du Ejner, går kan du mærke, kan du mærke det bare, Ejner? Jeg tror bare, vi var færdige med Ejner. Nej, er, ja, vi er ikke rigtig på toppen i det, Ejner. Tirsdags, ikke? Men det er fordi Danmarks Radio er flyttet ind i Ejner. Mm-hmm. Han bliver rar, han bliver omgængelig. Men jeg vil bare læse noget nu, hvorfor jeg. Okay. Hvis du, Ejner, ja, eller dig, kære lytter, kunne tænke dig at blive ansat i Danmarks Radio, så er det nu, at du lytter efter. Nå. Fordi at man søger en vært til programmet Ha' det godt. Det er et godt program. Ja, det er jo programmet, hvor Puk Elgård var vært sammen med Peter Gordon Greisling, TV-lægen. Og Danmarks Radios sundhedsstrateg. Puk har sagt op på programmet. Nej. Hvorfor vides ikke? Vi satser på, at jungletrummernes rygter når os på et eller andet tidspunkt, så vi finder ud af, hvorfor at Peter og Puk ikke kunne sammen længere. Hvad kan det være? Men tør du lægge krop til slankekur, chokolademassage og drømmetydning for åben skærm? Er du interesseret i sundhed, har du måske specialviden på området? Og brænder du for at lave inspirerende, begejstrede og underholdende tv om emnet? Så er det måske dig, vi leder efter. Det er Jylland. Det er provinsenheden søger ny vært til tv-sundhedsprogrammet Ha' det godt fra midt februar. Sammen med Puk. Nej, Puk har sagt op. Sammen med tv-lægen. Okay. Det er afgørende, at du er i stand til at agere naturligt og afslappet foran et kamera, det er dig, Ejner. Ja. Både alene og sammen med andre, også når du bliver vækket midt i et søvnforsøg, eller mens du træner hårdt. Det sjovt er, det jo Puk, der lavede alt det her. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad Peter egentlig lavede i programmet. Nej, men han var mere sådan læge, ikke? Jo. Du skal turde involvere dig 100% i historien, helst af journalistisk erfaring, og skal være fleksibel i forhold til arbejdstider. Du skal nemlig i snit arbejde 3,5 dag om ugen. Au, for er det meget. Ja. Så er der ikke grund til at læse den om, men der er ikke nogen mennesker, der orker at arbejde 3,5 dag om ugen. Det er simpelthen for meget. Men er det 3,5? Det kan ikke passe. Det må være 14. Du skal i snit arbejde 3,5 dag om ugen. Om ugen? Det kan man jo ikke byde folk. Det er jo sindssygt. Og så til de der 50, man skulle sove. De der 50-60.000, ja, man skal have chokolademassage. Og sove. Sove. Og på spa-ophold. Ja, til Saudi-Arabien og sådan noget. Og være sammen med Peter Kort, altså arbejde sammen med ham. 3,5 dage om ugen. Ja, det får man sgu ikke nogen herfra til. Det bliver noget polak noget. Ja, det tror jeg også. Ej, det er simpelthen, det er simpelthen... Men det er jo spare, Anders, det er jo spare. Til de der 50-60.000 i gennemsnit i TV-verden, det tror jeg ikke, du har fået Danmarks Radio. Og tre, det nej. Vi skal have musik. Og så skal vi op til nyhederne. Hold da kæft, mand. Hui, og du strammer lige den, de gør. Hvor. Hvad hører vi op til nyhederne, Hans? Hillsongs. Dejligt. Ja. Hedder det Hillsongs? Ja, det gør de. Altså orkestret, nummeret hedder Paranoid. Det er helt nyt. Det er godt. Alle taler om det. Ja. Vi skal spille igen i morgen, fordi vi ikke nåede at spille det hele nu, ikke? Jo, sådan er det. Vi skal ringe til formanden for Danske Hospitalsklovne. Ja. Mr. Butler. Fordi at der er en lidt kedelig undersøgelse fra Sheffield, som går dem imod. Men det vender vi tilbage til efter nyhederne. Det gør vi. Og sporten. Og husk også, at vi har besøg af USA's ambassadør. Han kommer allerede nu. James P. Kane. Så skal vi først have betrænet klokken 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Velkommen til anden time af De Sorte Spejdere på P3. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig sidder min bedste ven, Anders Lund Madsen. Hej. Ejner, vores journalist, eller hej. Vores folkeskolepraktikant er også. Hey, der er en, der siger, at du lyder ligesom Flemming Østergaard. Uha. Prøv at sige sådan noget Flemming Østergaard-agtigt. Ja, hvad så? Hvad siger Flemming Andersen? Hvad siger Flemming Østergaard? Ja, hvad siger han? Flemming Østergaard vil sige hej. Hvad vil sige? Ja, godt nok, Ejner. Du kan vende tilbage. Men der er også storhed i lokalet. Nu skal vi til at snakke skoleengelsk. Yes. Jeg skal sige, jeg vil oversætte centrale passage af det, der kommer. Ja, og Ejner også selv snakke engelsk. Yes. Fordi vi har prominent besøg af Mr. Ambassador James P. Kane. Your Excellency. Welcome. Thank you. De Sorte Spejder. Surprise mystery guest. Yes, you are, because you're the American ambassador in Denmark. And the last time you visited our show was at the election night. Yes. We were doing our show from Christiansborg. Yeah. And then we saw you on TV entering Christiansborg. Yeah. Exiting the motorcade and entering the castle. Yeah. And then we said to our members of the staff that, hey, please get us the ambassador, please. So we can do an interview with the ambassador at our show. And you are most kind and visit. And now, once again, we saw you walking by our studio, passing the studio, passing by. Yeah, sorry. So, and then, you kidnapped me. Yeah, and I said, well, okay, he got only thousands of Secret Service people with him, but we managed. And welcome, sir. Thank you. It is a delight to be here with you. It is, and it's a pleasure for us to have you. So having you is not the right. No, I know, but you don't. You know, don't. Usually we for having to have you. Having you, no. However you say it, I'm still happy to be here. Thank you. But you have an obligation towards the younger audiences to have a correct English, because they, you know, they're getting more and more, and especially Ejner, he's a young man. Yeah, Ejner, he's very good English. Thank you. Yeah. A little bit. Ejner, would you like to do the interview? No, I pass over. Okay. Pass over. Just die. But okay. Ejner, do you know what Guitar Hero is? Yeah, I know. Are you into Guitar Hero? A little bit. I think it's very fun. Do you know, I have three of those now in my house. Okay. We should have a Guitar Hero party sometime. Yeah. That is the coolest thing. My older daughter is a little older than you. She's 16. She has never played a guitar in her life. She is so good at that. You know, she can go for 2 minutes. I get booed off after like 3 seconds. And I used to play the guitar. Yeah. This is something only for young people. Yeah, but you used to play Elvis, right? Stuff like that. Right, yeah. And they play what? Scorpions? AC/DC? Yeah. I don't know. Marilyn Manson? Yeah. Mm. Yes, yeah. It's Marilyn Manson, one of the very proud U.S. artists. Yeah, well, I think he's great. He was just in Copenhagen doing a thing. Yeah, but Mr. Ambassador, yes. The last time we interviewed you, told us about that you are bicycling around Denmark. Yes, and you're supposed to join me. Yeah. You're going to join me on my bike tour, right? Yes. Yes. Yes is the answer. Yes, yes, that's what I'm looking for. Yeah. Yes. But have you been bicycling around the country since the election night? Since the election, not around the country, Anders. We have a 1,800 kilometer. Route around Denmark. We've done Lolland, Falster, Seeland. We stopped in October. We pick up in April in Kalundborg, and we take the ferry across to Aarhus. Very convenient. Then we bike up to Skane, zigzag down through Jutland. We ride across Fyn, and then we have a triumphal return to Copenhagen on the 4th of July next year. You have about 30 days to choose from to ride with me. I would like to take the trip from Kalundborg to Aarhus. Yeah, I would love that trip. It's such a nice. You're welcome on any part of the tour. But the buffet on the ferry is crap, so please bring your food. Sandwiches. Yeah. You know, we have had 350 people ride with us, including about 200 Einar's age, young people, which has been fantastic. So seriously, I encourage all of your listeners to come and join me on my bike tour. I would definitely go. You will? Me too. Yeah. You are here at the DR Byen. Yep. DR Village? DR Village. You are the parts of the DR Village which are left. But, and the reason for your presence here is something about Deputy Secretary. Yeah, well, I was interviewed the our Defense Secretary, Gates, a few days ago. Made some comments about Afghanistan. And the European troops. And concerned that all NATO troops weren't doing their part, basically. Mm. And there were some Danes who construed that as a criticism against Denmark. And I'm trying to make it clear that, quite the contrary, I saw Gates in Washington on Wednesday. I talked to him about Afghanistan, and his word was extraordinary. The Danes are doing extraordinary work in Denmark, and his comment was not at all intended to criticize Denmark. And that's why I was here. Mm. Okay. Nice. Yeah, actually, we're talking about doing this show from Afghanistan. Yeah. Not this week, though. No, but we have been talking about doing that from a Danish camp down there. You know, you should go. You should go and visit your troops. You know, we used to have this great Hollywood-driven troop visit show that Bob Hope did every year, and it was fantastic. And the troops, of course, they like to see the, you know, young, you know, female model types, but you guys will be okay. But go down there and visit your troops and tell them what a great job they're doing, because they really are. Yeah, but the problem is, a lot of people would argue that if we were going there, we would support, you know, it would be promoting war. And we discussed that here and saying that it's not the reason why we want to go. We just want to go because I think being there would be, we've been told a lot of great stories about, I think we could good, great, sad stories from the soldiers down there. It's not fun being there, that's for sure. No, but your soldiers and ours too are doing hard work. They're doing good work to try to fight the Taliban and the extremists. Mm. And you know, if you go down there, you're not saying that the decision to go to Iraq was right or the decision to go to Afghanistan was right. You're saying, by golly, we're supporting our men and women down there who are fighting, and that's something that anybody should say. Anybody should do. Absolutely. Next question, Anders or Einar? I'm just America's State of the Union, Mr. Kane. Are you satisfied with your country right now? Is it going the right way? Just in general terms. Oh, in general terms, yes. You know, America has this exuberance and this vitality that's been fueling at least 6.5 straight years of vibrant economic growth. We're optimists by nature. But, you know, there's a bit of a slowing down of the economy, and that's concerning. That's concerning people. The two big topics right now in America are the presidential campaign, who's going to win the campaign, and who's going to win the Super Bowl. Those are our two big topics of conversation. And both change daily, you know, and both are very exciting. But America is America. You've heard the messages. America's looking for change. That's been the symbol of many of the presidential candidates, and that's sort of a mindset that a lot of Americans have these days. Mm. But isn't that always the case? Looking probably for so. Change. Probably so. Yeah, probably so. That's the reason why you can only have two periods as president, isn't it? That's a lot of it. Sure, you know, 8 years is all one can serve. You know, it's like my job here. You know, I'll be gone after the new president comes in, and that's part but of the. What if Hillary wins? She's going to be the next president of the United States. And she calls you, James, please, can you continue? Would you consider it? It would be possible for you to continue as ambassador in Denmark, right? Legally it would be. It wouldn't be our tradition. Our tradition is the new president of either party gets to appoint his or her own person as ambassador. But certainly if Hillary Clinton were elected president and she said, I would like for you to stay. We would give that strong consideration. We like being here. Denmark has it ever happened that any ambassador continued after new president? I don't know, Anders. No. I don't know. Not here. Not if there's a change in party affiliations, to my knowledge. But Denmark is for an American ambassador. Denmark is a fabulous post because you know, most Americans are fascinated by Europe, and you're part of Europe, and you have the history and culture of Europe. But you're also doing remarkable things on a global stage. And Afghanistan is just one of those many examples. But for an American diplomat, it is it's a real reward to be posted here because you're so engaged in global affairs. And the people are nice, and the young people speak English, and they're curious about America, and so it's a great place to be. And not so much work than if you're in, for instance, France or Germany. So it could be a lot of work as an ambassador. It's more relaxed. It's being here. It's a lot of work here, but and not of course it's a lot and not to comment on the experience of my German or French counterparts, but let's just say that the people of Denmark are easy to be with, and they basically like America, and so it's a very happy post. James P. Kane, thank you for dropping by. Yeah, you have one last. Yeah, we just have the Britney Spears controversy. Oh yeah, that's the third big issue in America these days. Yeah, must I'm sorry, I forgot to talk about that one. Well, I'm sorry. Have you any points on that? Is it going anywhere? Or is it just sad? Ooh, it's definitely sad. You know, it's definitely sad because Britney, who I've seen in concert twice, by the way. She's a damn good concert. She is. I haven't seen her, of course, in a few years. But, you know, she was in that position to be a great role model to young people. Yep. And didn't and turn out sort that of well. Wasted that opportunity. And that's really unfortunate. And is she savable as a role model now? Well, I think the big question is, can she be a good mother? Yep. That's the big question. And then whether she pursues her career as a good role model beyond that is sort of secondary. Young people need good role models, and I would suggest they look elsewhere right now. But what about what's your opinion on that, Dr. Phil? Oh, the story said that he was the one picking up from the hospital. Yeah, and then he said, "I'm going to help you if you're going to be on my TV show." And then she said no. And then the parents first, Britney's parents first said yes. And then they said no because suddenly they found out, or they was wondering, why should we go on Dr. Phil anyway, and why is Dr. Phil picking up our daughter from the hospital? That's, I mean, yeah. I think, I believe that story is more, you know, it's more weird than the Britney Spears case, you know? Fortunately, yes. As an American diplomat in Denmark, I don't have to deal with that issue Dr. Phil. Very often. I've been here 2.5 years. I've never been asked a question about Dr. Phil. Well, it's no. American culture. It's about it time, is, my friend. It is about time I deal with those serious issues. Well, I don't know about Dr. Phil. I think, you know, he's a good-hearted, well-intentioned person, but I really am probably not qualified to comment on the intention or purpose of that particular. Well, drop encounter. A note next time you see the president. I just I have one last question. Oh, you do. What kind of a car do you drive? It's parked outside. Is it a Cadillac? It's a Cadillac. It is a good Cadillac. Old American made Cadillac. Cadillac. Of course, they don't let me drive it. You understand? No. I know you got a chauffeur, of course. But so it's a Cadillac. We're just discussing it when the news was. Nice Cadillac. Good American car. I recommend it to anyone. Of course. And it's eco sufficient. Hey, look, it gets about. Now I have to convert this to 2 or 3. It gets about 16 miles per gallon. What is that? That's a lot. Yeah. That's a damn lot of gas. It is. For a damn lot of mileage in it. It's a nice car. Mr. Ambassador, thank you for driving by. Thank and you we'll, so much, we'll, Anders. Strongly Einer. Consider the bike ride. Please. We would go if you would go to Roskilde Festival with us. Go to Roskilde. Alistair, I'm looking at you. Roskilde Festival. Roskilde is okay. After the end I've of never it. Been to the Roskilde Festival. Here's my response. If you can promise that I don't have to wallow in the mud, you know, on a rainy day. It's going to be hard. We've been there for 15, 20 years in a row. Yeah, yes. And it's always and I've never you. Had mud on my shoes. No. It's only a question of timing, sir. Okay. You can be at Roskilde without mud on your shoes. All right. If you bike with me. Yes. On the ferry across from Kalundborg to Aarhus. Fair enough. Then I will go with you to the Roskilde Music Festival. Cool. Deal. All right. We'll shake on that. Yeah. I'll wave on that. Thank you, sir. Okay. Thank you, man. It's a nice pleasure. To see you. Drive you. Safe. Okay. Thanks. Thanks. Bye. Bye-bye. Sorry. Jeg skal bare sige, det, som blev sagt i interview, det var en masse gode ting, som vi vender tilbage til musik. Det er fuldstændig korrekt. Tak. Så hørte vi Amy McDonald. Men This Is The Life. Det er nemlig lige det, vi gjorde. Sådan lyder det altså, når vi snakker skoleengelsk. Og kender du det nogle gange, der kan man bare mærke, at man skal lige i gang igen. Jeg synes, du gjorde det rigtig godt. Tak i lige måde. Det var ligesom, at min mikrofon var faktisk gået i stykker. Jamen, det er noget teknisk egne. Ej, når det der sker bare, det er, at man kan ikke have mere end 2-3 mikrofoner åbne ad gangen. Og så helt automatisk, så ryger din ned. Jamen, det var simpelthen brudt sammen. Du er yngste eleven. Ja. Jamen, jeg snakkede jo løs, men det kom ikke Og vi hørte det, vi helt nød. Det var desværre kun dem ude. Det var nogle gode spørgsmål. Ikke? Tak skal du have. Du skal ikke sige tak, du siger ja. Det var nogle gode spørgsmål. Nu skal vi til et emne, som ikke umiddelbart har noget at gøre med den amerikanske ambassadør. Men spørgsmålet er, om vi lige skal sige, hvad vi har tænkt os at lave, og spille et stykke musik, og så lige gøre klar til det andet. Jo, tid løber bare. Du har ret. Vi siger det hurtigt. Nu spiller vi et stykke musik, lige kommet ned på jorden igen, og så ringer vi til formanden for de danske hospitalsklovene, ja. Mr. Butler, ja. For at høre om, hvorfor de engelske børn til synlædende er bange for klovene, og om det også er noget at tilfælde i Danmark. Ja. Er det ikke sådan, vi gør? Jo. Og så spiller vi nu Mr. Who. Mr. Who? Nej, Who med My Generation. Og det gør vi som en hyldest til amerikansk populær kultur. Ja, selvom det ikke... Who var jo kæmpestore, eller... Jo, jamen, ja, okay. Meget apropos Roskilde Festivalen, så spillede de jo på Roskilde sidste år, The Who. Ja, ikke helt som vi brændte det som her. Nej, for det her, det var originalen fra 1965. Og det er altså 65, som i for 42 år siden. My Generation. 42 år siden. 42 år siden. Jeg kan ikke regne sådan ud. Jamen, det er fordi 2008 lige startede, og de spillede ikke i januar, vel? Nå, for den var der. I Amerika er livet, som skal være, i England, på Sheffield Universitetet, har man undersøgt om, hvorvidt børn egentlig er glade for klovene. Og det tror jeg, at der har siddet i et hav idioter, der har siddet en fornuftig mand, og tænkt, er det egentlig en god idé? Fordi man jo tit på hospitaler bruger klovene til at gøre børnene raske med. Ja. Og så viser det sig overraskende i den her undersøgelse, at børn, når de bliver spurgt, ikke ønsker sig klovene. I undersøgelsen svarede alle 260 adspurgte børn, at de ikke bryder sig om klovene. Selv større børn bliver skræmt af klovene. Men der er ingen, der kan lide klovene. Tilsyneladende ikke i England i hvert fald. Altså det kommer sig af, at man overvejer at udsmykke væggene på børneafdelingen med billeder af klovene. Så ryger Peter Plys ud til fordel for klovene. Jeg synes, de er så uhyggelige, sådan klovene. Du er jo også i et vis forstand, du er en ung mand, men du er også stadig rød og tilbage på andre. Ja. Hvis du skulle indlægges på et hospital, ville du stadig blive indlagt på børneafdelingen rent faktisk. Præcis. Vil jeg det? Ja. Og så skulle du altså ligge med en klovn. Men nu skal vi, fordi i Danmark er hospitalsklovn jo også et velkonsolideret fænomen. Der er buber, og så er der klovne. Og dem er der mange af. Og de gør et stort noget? Arbejde. I 9. klasse, der var min i dansk eksamen. Ja. Der trak jeg Forenings Danmark. Og så skulle man skrive en masse om foreninger, fordi Danmark er det land i verden med allerflest foreninger. Ja. Og selvfølgelig har vi også noget, der hedder Foreningen af Danske Hospitalsklovene i Danmark, ikke? Selvfølgelig, og det er den, vi har ringet til. Det gør vi nu, og vi ringer op til hvad? Ja, vi ringer op til formanden. Ivan Butler. Korrekt. Som i Berlingske Tidende i dag, kan jeg sige, siger alle... Ivan. Hej Ivan, det er Anders Lund Madsen og Anders Breinholt fra De Sorte Spejder. Hej. Hej, vi ringer fra radioen, og vi ringer jo angående den engelske undersøgelse om klovneangst. Ja. Det er sådan, så at i England er der ingen ud af de adspurgte børn, som ikke var bange for klovene. Hvordan tror du, det er i Danmark? Jeg skal først lige sige, at den undersøgelse jo siger, at klovene, som er skildret på plakater, skræmmer børn. Ah. Og så ved jeg ikke rigtigt, om ikke det afspejler sig på den måde, at et hvert barn... Jamen, der er også børn, der er bange for julemanden. Jeg ved ikke, det er ikke sammenligningen, men... Ja. Men altså, man skal jo opnå en form for tillid. Absolut. Så hvis et menneske for eksempel har et meget skævt ansigtsudtryk og møder et lille barn for første gang, så kan de også blive skræmt for videre sand. Det prøver jeg hver gang, jeg møder små børn, Ivan. Og de græder hver eneste gang. Men det er rigtig nok umiddelbart, så hvis man ser en mand, der er malet helt hvid i hovedet, og så er rød rundt om munden, så kan man godt blive bange. Ja, rød, altså, det kan jo også betyde på mange måder, om det er ild og aggression, eller hvad det betyder. Men ja. Ivan, som udgangspunkt, hvad er den mest kendte, nu ved jeg ikke, om springer i 20-række spørgsmål? Du springer bare, som du gør. Men hvad er den mest gennemgående klovnefigur? Det er rød næse, rød og hvidt ansigt. Ja, og nogle gange er det blot en rød næse. Mm. Altså, der er nogle af vores klovne kommer med ufatteligt ansigtsmaling, hvis jeg må kalde det. Ja. Og det er jo den engelske undersøgelse, at der er også nogen, der har udtalt sig, at hvis bare klovene ikke var så meget malet i ansigtet, så ville det være noget en forskel. Så er det jo bare ikke rigtig en klovn. Jo, en rød næse, Anders. Mere skal der ikke til. Ah, okay. Men Ivan, du arbejder selv som klovn, ikke også? Det gør jeg ikke. Du er ikke aktiv klovn? Nej, jeg administrerer simpelthen foreningen på vegne af klovnene. Så du har ikke nogen personlig klovnerfaring? Det har jeg ikke, nej. Nej, okay. Hvor mange klovne er der organiseret under danske hospitalsklovne? Der er omkring 40 klovne, hvor ikke alle er i arbejde. Men det er også relativt mange klovne. Hvor mange hospitaler har vi? Ja, vi har jo adskillige hospitaler. I øjeblikket er der omkring de samme 40 antal afdelinger, som har besøg af en klovn i forbindelse med foreningen. Men så er det vel federe at være klovn på en af de store afdelinger, end at være sådan på Stege Centralsygehus og sådan noget? Det er garanteret en meget individuel bedømmelse. Hvor der heldigvis kun er sjældent indlagt børn. Præcis. Altså, men betydende udset fra klovnens perspektiv, så er det bare sådan lidt, der bare aldrig er nogen børn på afdelingen. Når man kommer hen heldigvis, tirsdag, der er heller ingen syge børn. Og så er der ingen syge børn. Må jeg klovnen for de voksne? Nej, du må hellere gå. Ikke igen. Men vores forening, den har jo ikke, den uddanner jo ikke cirkusklovne. Nej. Den uddanner jo terapeuter. Så der er altså en stor forskel. Den skal det lige have. Det måske. Men det er ikke cirkusklovne, ja. Anders. Det er terapeutiske klovne. Er det ikke sådan, det er, Ivan? Det er korrekt. Altså, de underholder ikke kun at lave ren adspredelse. Der er også problemer, når en sygeplejerske for eksempel skal tage en blodprøve, eller kommer med en grim maske på ansigtet, så bliver barnet der mindst lige så bange. Og så jo ofte det sker, så anerkender barnet, nej, nu sker der noget ubehageligt. Og så kan kloven træde ind og så afhjælpe og så aftraumatisere oplevelsen. Ved at skræmme fra den anden side. Jeg har en oplevelse. Jeg har personligt nærmest boet på Sundby Hospitals børneafdeling med min datter lidt, ikke? Ja. Uden at det skal blive en tårvæd historie, for det er slet ikke noget alvorligt som sådan. Men der er man tit oppe, og der kan jeg sige, at hvis der skal tages en blodprøve der, hvis man nogensinde skal have taget en blodprøve på sit barn, så skal man sørge for at blive for det indlagt på Sundby børneafdeling. Nå. Den lukker desværre, eller ikke, den lukker og ryger ud på Hvidovre, det går nok. Men de laboranter, eller biokemikere, tror jeg, de hedder i dag, eller sådan noget, de kan jo nogen stik små børn, og det er jo med arme på tykkelse med en tændstik, ikke? Tandstik? Ja. Haps, så stikker de første gang. Men Anders, har du nogensinde, så har I haft besøg af en hospitalsklovn under? Nej, desværre ikke. Har vi ikke haft det. Men der kan jeg godt sige, Ivan, det er måske derfor, det er mig, jeg var lidt mistroisk omkring hospitalsklovne, inden at du fortalte det her med, at de også har en terapeutisk funktion. Ja. Ikke? Ja, det har de i Danmark jo. Jeg kan jo svare for, hvordan de gør det i England. Fordi det, jeg tror, børnelæger måske lærer, det er sådan en lang, eller de får udleveret inde på Panum, når de kommer ud, du er børnelæge, så er det en lang plexiglasstang. Indeni er der noget vand, altså ligesom sådan et nisselandskab, du kan vende, og så daler sådan en ned. Men så er der sådan nogle stjerner og kugler, der lyser indeni. Og det er bare ikke underholdende, eller bare ikke interessant. Og børnene skal sidde og kigge på den her, og så sidder lægen. Og det er jo det eneste værktøj, lægen har for fanden, udover en skalpel. Og det er ikke så sjovt, når det er helt små børn. Og sådan, bukke, bukke, bukke, bukke, bukke, bukke, du skal ikke kigge dig i halsen, eller hvad det måtte være. Ikke? Så nu kan jeg godt se, hvorfor klovene har en eksistensberettigelse på hospitalerne. Det har de ikke i cirkus. Nå, men... Eller jo, selvfølgelig har de i cirkus. Nå, men Anders, det er da godt. Så fik vi da afmonteret hele den historie. Nej. Jamen, i England er børnene rædselsslagne over for klovnen, ikke? Ja. I Danmark er det. På plakater, ja. På plakater. Har du nogensinde... Okay, fair nok. Så er vi løbet død på den historie, Anders, fordi så er alle bare glade for klovnen i Danmark. Nej, det er de ikke. Men... Undtagen, hvis de er malet på væggen. Ja, man kan sige, at vi er alle sammen glade for jeres program, fordi I spreder også humor, og det kan vi alle sammen godt lide. Er det ikke rigtigt? Ivan, det er meget, meget sødt sagt. Nu bliver vi sådan helt lidt rørte her. Nu, det er svært nu. Det er næsten ligesom vores Kia-interview nu. Ja, det er ikke engang. Men Ivan, er det ikke... Jamen, jeg så lige har du aldrig hørt om nogen hospitalskloven, som er kommet tilbage for en lang dag på børneafdelingen og sagt, at de græd alle sammen, når de så? Og havde selv brug for en terapeut. Ja. Hvem klovner for kloven, når kloven er brændt ud? Ja, man kan sige, at klovene bliver altså brændt ud på det. Så ja. Det er fordi, de investerer så meget følelsesmæssigt i det, fordi de kan jo ikke bruge redskaber som for at helbrede, eller medicin for at helbrede. Og der er ikke plads på indgården. Ja, det er også derfor, det er vigtigt, at vi uddanner dem, som de gør. Fordi vi uddanner dem også i, at de lægger arbejdet der, hvor arbejdet er, og prøver at holde fri, når det kommer hjem. Tag næsen af, som man siger, ikke? Ja. Ja, men det er da vigtigt, at man ikke tager det med hjem også, klovner der og videre. Men du har aldrig I har aldrig haft i foreningen klovne, som simpelthen har sagt, jeg kan ikke mere. De er bange for mig. De griner ikke. De græder. Nej, det har jeg bestemt aldrig oplevet. Det er jo også noget af en ferie i hatten til Dansk Hospitals Klovneforening. Efter sådan en våd sjasker fra England, og så kan man sige, det problem eksisterer ikke hos os. Vi har uddannet vores klovne korrekt, og vi maler ikke på væggen. Nu er det jo sådan, at Dansk Hospitals Klovne, eller NC Hospitals Klovne, det kan enhver faktisk kalde sig. Det er ikke en beskyttet titel. Der er ikke noget beskyttet, der er ikke nogen formel uddannelse, der er ikke enhver kan sige, at jeg er klovn, og jeg vil gerne komme og underholde. Vi kan puffe Ejner ind på Bispebjerg her lidt senere på eftermiddagen med en næse på hovedet, og så tvinge ham til at underholde børnene, og ingen kunne gribe ind. Der er garanteret andre forhold, men Ivan, med hensyn til at blive lønnet af det og sådan noget, så er det en helt anden boldgade. Men Ivan, det er det også. Hvor lang tid har foreningen her eksisteret? Den startede her lige kort på den anden side af årtusindskiftet. Ah, okay. Så var det da også irriterende, at Bubber lige pludselig skulle komme. Altså, Bubber er ikke hospitalsloven. Han er bare en almindelig. Han tager bare derud jo, og så begynder han at tage jobs for hospitalsloven. Nej, det tror jeg ikke. Gør han det? Ser I Bubber som konkurrent? Det har det. Nej, ved du hvad? Altså, jo flere, der kan gøre et godt stykke arbejde, jo gladere bliver vi jo alle sammen. Det er selvfølgelig ikke noget. Og så en anden ting er jo, at Bubber, hvis Bubber dukker op, så er sandsynligheden for, at barnet kan genkende ham jo noget større. Ja. Du kan bare ikke hisses op eller noget som helst. Nu prøver jeg igen. Ja. Forestil dig, Ivan, at du er 10 år. Ja. Forhåbentlig er du ikke alvorligt syg. Du har brækket ben. Det kan godt være alvorligt som sådan, men du har brækket begge ben. Ja. Og du ligger der, og du kan vælge at se High School Musical 17 på fjernsynet. Eller Dr. Phil. Dr. Phil, eller en klovn, der kommer ind. Nu kommer jeg og gør dig rask. Hvad vil du vælge? Jeg tror, jeg vil tage den adspredelse, som jeg ikke kan forudsige. Det vil formodentlig være en klon. Dr. Phil. Ingen gang, det er nok en doktor. Jeg vil sige, at jeg var indlagt som dreng, og det her er en tårevæd historie. Åh, det glæder mig. 6 år gammel var jeg, og så var jeg indlagt i 7 uger på Rigshospitalet, som man senere rev ned af samme grund, fordi at jeg havde en sygdom, som ikke kunne identificeres. Og dengang måtte man besøge børnene en halv time om ugen, ikke? Så det var fra 17:30 til 18:00 hver fredag, og ellers så måtte man bare sidde helt stille i sin seng. Og der var sgu ikke nogen klovne, Ivan, altså andet end dem, som havde kitler på. Og der måtte man jo kun lave de små perlekæder nede i ergoterapien, fordi hvis man lavede med de store træperler, så blev de ud for hurtigt. Så jeg blev bortvist fra ergoterapien og måtte kun sidde i min seng. Og der kunne jeg godt have brugt en klovn. Ja. Der kom vi jo ikke, vel, Ivan? Det var i 69. Ja. Der var meget stille der. Ja, medmindre du... Men jeg havde mareridt, hvor der var nogen, der lignede sådan nogen, men... Men det er jo egentlig ikke jeres skyld. Men det er måske nok det, der har skabt brændstof til den lidt hissige indgangsvinkel. Det er et interview. Men nu er jeg omvendt. Jeg skal også giftes med Ivan Butler. Du skulle, Anders. Så nu er vi er jo alle på bunden hospitalskloven et eller andet sted. Bare ikke organiseret. Tak fordi du måtte ringe. Og tak fordi, at du holder fanen højt på vegne af de danske hospitalskloven. Og sørger for, at der ikke bliver malet på væggene. Fordi det kan vi i hvert fald slå fast. Det skræmmer nok børnene. Ejner, har du været indlagt? Nej, det har jeg ikke. Har du overvejet det? Ja, lidt. Det har jeg ikke også. Skal vi prøve at brække begge dine ben? Bare for sjov. Men vi spiller musik. Nej, tak. Ivan Butler, tak for skal du have. Ja, tusind tak for tålmodigheden. Det er godt, tak. Hej. Det er godt. Hej. Hører vi musik? Jeg synes, det gik godt, det interview. Det gik pis godt. Vi nåede at vinde vinklen 4 gange, uden vi selv opdagede det. Jeg skulle egentlig hellere have en klovn. Også fordi det fede er, at vi legnede interviewet op, ikke? Ja. Der sagde Ivan, I skal bare lige vide, det er en engelsk undersøgelse. Ja. Men vi bliver alligevel... Nej, det er i Danmark. Vi bliver klovnet rundt. Men yes, det var... no. Men din historie var god. Tak. Hvad hører vi? Au revoir, Simone. Åh, det er dejligt. Ja. Om lidt til det spænger, ikke? Jo. Au revoir, Simone. Med nummeret Stay Golden. Og jeg kan sige, at på vores webcam på dr.dk/spejder, som er vores hjemmeside, hvor du også kan hente vores podcast en time til to efter programmet, og se playlisten, der vil vi også på webcam senere klæde Ejner, vores folkeskolepraktikant, ud som klovn, og så vil vi smadre ham med baseballbats og brække begge hans ben. Vi glæder os alle sammen meget til det. Mens vi synger, og så vil vi få ham indlagt, og så vil vi se, om det er rigtigt, at biokemierne på Sundby er så gode, at de stikker første gang, medmindre det er praktikanten, der er der den dag, så jeg kan du selv se, hvordan det er, Ejner, at have sådan en rendende i hasene. Men jeg vil hellere have en klovn Bubber. Så kan du se, hvordan det er, sådan en rendende i hasene. En lille irriterende en, der hele tiden skal stille spørgsmål. Har I en skolesygeplejerske ude på Bandotte? Eller er der også noget, I klarer selv? Det er også noget, I klarer selv. Det er noget med... Heldig for at være læge i dag. Kom vi ned i bollerummet. Anders, vi skal til en quiz, som jo vokser og vokser. Ja, vil de sige noget? Og det er ikke fordi, at du sagde det selv lige, mens musikken spillede. Det gode ved vores program i dag har været, at spændevidden den har været så bred. Spændevidden er kolossal. Ambassadør, formand for klovne, og nu tillidsbingo. Danmarks bedste radiolyttere er med i en quiz. Ja. Det er dejligt, der. Det er rigtig dejligt. Og som en hyldest til Danmarks Bedste Radio, så har vi i dag valgt at droppe restriktionerne på, hvem der må ringe ind. Det er bare at ringe ind. Det er alle, der kan ringe. Altså hvis man har bingo, selvfølgelig. Man ringer 70-20, ja. Når man mener, man har tillidsbingo, ja. Så siger man tillidsbingo, hvis ja. Man er så heldig at komme igennem. Ja. Så sidder vi og snakker lidt, og så har man vundet et par t-shirts. Ja. Og så, så giver man sin adresse på en e-mail, og så er det næste. Så spiller vi et nummer med John Mayer, og så ja. Prøver vi at få en lytter igennem igen. Hvilket kræver, at vi er lidt snappe i betrækket, som man siger. Jeg skal ikke være den, der sinker det hele, så jeg siger nummer 15. Nummer 15. Nummer 15. Nummer 15. Nummer 16. Nummer 16. 53. Ej, når hvis du nu havde givet at lytte med til programmet lidt før end den her uge, så havde du vidst, hvad det her gik ud på. Men det ved du da ikke. Så det der, du sidder og ligner en klovn. Så er det svært at komme med kække kommentarer, hva'? Vi behøver sikkert ikke at finde sådan en rød tud for at klæde ham ud. Vi kan nej, jo bare... det er ikke den, laver, den laver vi selv, som man siger. Ja. Ej, når... Ja. Hvad er mm-hmm. dit, det næst sidste nummer af dit personnummer? Jeg kan simpelthen aldrig huske det. Hvad dag er der fødselsdag? 10. 10. Næste nummer er nummer 10. Jo. Og det er super duper. 74. 80. Nummer 12. Nummer 12. 92. 92 er ikke med. Hallo? Hov. Tillidsbingo. Ja, men hvor er det godt. Og meget smuk fonetisk udtale. Tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Asger fra Midtjylland. Goddag, Asger fra Midtjylland. Skal jeg stå herude og dø? Asger, ja. Hvor hen på Midtjylland, hvis man må spørge? Sorø. Dejligt sted. Det er et dejligt sted. Jeg lige kørte forbi Sorø i dag. Det der vandtårn, Asger. Hvornår i himlens navn får I malet derovre? Det ligner jo altså... Undskyld. Og det, er ikke, det ligner lort. Altså, det er sådan en eller anden Arnoldi-klon, man har banket ud. Mal et vandtårn. Du ved godt, hvad jeg taler om, ikke? Ude ved motorvejen. Jeg er ganske godt klar over, hvad I taler om. Og er der debat lokalt omkring det vandtårn? Det tror jeg desværre ikke, fordi jeg tror, at folk de er meget glade for at have vand at drikke. Jamen, det er selvfølgelig ikke, en god idé. Man tør ikke brokke sig. Nej, det er selvfølgelig. Nå ja, man siger noget om vandtårn. Nå, så vil du ikke have noget vand. Så kan du da også slippe for noget vand. Og så taler man fynsk, fordi det er en fynsk vandinspektør. Det er fordi, der er en politiker, der engang har sagt, det vandtårn, hvis I river det ned, så får byen slet ikke noget vand. Nej. Og så sidder hele byen og tænker, så tør vi ikke at snakke om. Nej. Så det er simpelthen en debat, vi ikke tør at begynde. Men Anders, giver du mig ret som menneske i det vandtårn? Hver eneste gang, man kører forbi, så tænker man, fy for... Som meget arkitektinteresseret, ja. Og også som... Og landskabs, kunst, hele landskabsinteresseret i det. Kunstkender, vil jeg sige, det er pissegrimt. Det er pissegrimt. Men det er ikke dit ansvar, Asger. Men du det drikker... Er... Vandet er godt nok, jo. Vandet, det smager af vand, så det er godt nok. Men bare vent til den dag, man finder ud af, at den akrylmaling, asbestmaling, man brugte, da man malede det pissegrimme. Altså, undskyld, afbryder, kan du huske i gamle dage? Det er jo bare krydder på toppen. Ja, det er da bare selvlysende børn og tre arme. Det er da ingenting. Ja, man behøver ikke det samme, man sagde derovre lidt syd for St. Petersborg. Det er ingenting. Vi behøver ikke at rydde det op. Det, jeg lige var ved at afbryde opkring lige før, det var, kan du huske i gamle dage, hvor vores redaktion, når vi lavede radio, så sad de sådan og fulgte lidt med. Ja, ja. De sad og var lidt interesseret. De sad og tænkte, hvad kan vi tilbyde noget? Prøv at se dem nu. Og undskyld, Asger, men det er bare, vi kan se igennem. De sidder jo der, altså, hvad skal du have til aften? Krebinetter? Jamen, det skal jeg også. Ej, ved du, der er sket, Anders? De forsikrer i ansættelsen. De sidder og tænker, det her job, den er sikker. Og der tror jeg, vi skal holde et lille møde. Jeg skal ud og kigge på lejlighed, siger filosofen. Det her, der er pludselig råd til. Ja, jamen. Asger, hvad laver du til daglig? Jamen, jeg går over ned på Sorø Akademi, og så svømmer jeg lidt, og så er jeg lidt spejder ind imellem. Nå, hopsen, hopsen, og, hopsen. Asger, hvor gammel er du? Jeg er 17. Du er 17? Så går jamen, du i 14. G eller sådan noget? Det der. Jeg er tæt på 2. G. 2. G, jeg skulle faktisk hilse, for der er store fanskare på Sorø Akademi til jer. Så vi er altid godt på i Sorø Akademi. Har I skoleuniform? Nogle har, andre har ikke. Hvorfor er det kun det er selvvalgt. Ja, fordi skoleuniformerne, tanken i England var jo tænkt sådan, at man havde skoleuniform på, så alle børn var ens at se på, ja. Så der ikke var nogen, der kom i ball eller kappa-trøjer, og så var det mere end de andre. Ja, derfor, det er det koncept, som Britney Spears har misforstået lidt. Hun går bare i skoleuniform. Hvilket sidder også er lækkert nok som sådan. Det er en anden historie. Men Asger, hvis man gør det til frivillig uniform, så er konceptet jo ikke helt så, kan man sige, effektivt. Nej, det kan man jo selvfølgelig mene, men de ser jo knaldgodt ud i uniformer. Ja, det er der jo mange, der mener. Drengene eller pigerne? Begge? Det er alle. Ja. Det er alle. Så du går altså i uniform også? Nej, det er ikke korrekt. Det gør jeg ikke. Ja. Asger, der er kostelever, så er der almindelige elever, er det ikke sådan? Jo. Er du en af dem? En tredjedel kostelever. Undskyld, hvad siger du? En tredjedel kostelever og to tredjedel dagelever. Glimrende. Og tæller du de to eller den ene? Jeg tæller de to. Modtaget. Asger, skal du i Livgarden? Det ved man aldrig. Nej, det kan jeg mærke. Du er sådan en Livgarden-fyr, ikke? Nå, hvordan kunne du mærke det? Det kan jeg bare mærke. Det hedder man meget godt mærke. Er du ikke det, Asger? Jo, det kunne da godt være. Ja. Det er sgu meget godt mærke. Kunne tænke at være sergeant? Ej, lidt højere. Din far, han var... hvad var han? Han var noget major? Nej, min farbror var. Farbror, ja. Rigtigt. Det er det. Anders, det er ikke, fordi jeg kender... Laver du sådan noget 6. sans nu? Jamen, kan du eller andet læse du Asger i hånden? Altså, træk buksen lidt ud, og så sker det. Asger, men... der er en ting, som jeg er nødt til at spørge om. Når du nu går på akademiet dernede, har du set Malen i søen? Nej, desværre ikke, men jeg har engang sparket den, da vi badede i søen. Det er det sådan en Loch Ness-uhyr? De har en Malen i Soresøen, ja. Og nu, jeg vil godt lige minde om, nu talte de om Grundtvig her i, var det i går eller i forårs? Ja, den gamle. Ja, han virker sådan meget mærkelig. Han er fra Sorø. Er det? Upsen. Han har gået ned på akademiet og været professor. Upsen. Det skal man nok lige holde lidt lækkert. Nu kan jeg lige om for Fynbo, det vil jeg godt, det kan vi godt tænke os at få rettet. Jamen, det er da hans hus, der ligger midt i Odense. Men han var ikke kristen, hva'? Det var da ham, der havde den der gokkebog. Ja, det er ham med den grimme ælling og det er sgu da Grundtvig. Det er ganske vist, og sådan noget, ind i et træ med en soldat. Og en lille pige og nogle tændstikker. Nej, det var Karen Bliksen. Asger? Ja. Nå, okay, kunne slå. Asger, vi skal bede dig om at sende en e-mail til. Jamen, der er ting, vi ikke har spurgt Asger om. Hvad laver vi bare kun Asger i dag? Vi når kun Asger. Vi når kun Asger, det er også rigeligt. Asger, du har sparket din malle. Hvordan var fornemmelsen i tæerne? Hvordan forklarer man det? Jamen, det er svært, for det er jo meget sjældent. Gå ned og købe en torsk hos din lokale fiskhandler, og så prøv at sparke til den. Hvad nu, hvis man har en erhvervspraktikant fra 9. klasse på Bandotteskolen? Vil det være samme fornemmelse? Har han fedtet hår? Ja, det kan jeg love dig for, han har. Spark til ham, det er jo okay. Ikke i dag, jeg har nej, det er jo ikke, han har vasket. Klæder sil er ikke rigtig noget derop. Kan jeg sige det på den måde? Nej, det der er meget misundeligt på Ejner over, det er, kan du huske, at du var 15, Anders? Ja. Kan du huske, at jeg var 15? Vi var jo pizzaer i hovedet. Ejner fuldstændig glat som en... Meget ren, ja. Jeg holder ikke ud. Men det er jo Gentofte. Luften bliver jo renset før den over kommunegrænsen. Der er lige, hvad det er, altså Zoom-konceptet, vi skal ind på, men det kommer vi så. Asger, du har gjort det godt, og jeg vil godt sige, du har vundet. Har du en kæreste, Asger? Det har jeg desværre ikke. Hmm. Jeg tænker på, de der spejdere, vi er 4 spejdere. Kan vi ikke få t-shirts alle sammen? Jo, men det er på en betingelse, men nu er der en betingelse, Asger? Ja. Betingelsen er, at vores, de sorte spejdere t-shirts, som jo er... ret beset dine, når du har modtaget med posten, ikke på noget tidspunkt kommer til at ligge ved siden af jeres spejderuniformer. Det er rigtigt. De må ikke røre ved spejderuniformer. Og de må ikke bæres samtidig med i jeres spejderuniformer. Det er en klausulering. Det er meget vigtigt. Og vi har lovet Dansk Spejderbevægelse lige præcis det. Jeg kan sige, at der, hvor vi har fået lavet trykket, det var et billigt sted. Ja. Det var børnearbejde i Kambodja. Ja. De børn har ikke rigtig hud mere på fingrene. Det skulle være sort. Det er det samme maling, som man brugte på vandtårnet. Ja, det er det og det vil selv destruere, hvis det kommer i nærheden af spejdertøj, hvilket betyder, at din krop vil ætses op, hvis du bærer t-shirten samtidig med, at du har din spejderuniform. Og det er også den lille halsklud med den lækre læder. Det er den samme. Det kommer heller ikke ned, Asger. Det er det eneste. Kan vi lave den aftale? I kan stole på mig. Det er fandme dejligt at høre. Asger, du skal sende en mail, satansyngel@dr.dk. Så skriver du, kom som du er. Kom som du er. Kom som du er. Okay. Ja, tak. Og så skriver du størrelsen på sådan 4 friske fyres mere. Og hvad hedder jeres trup? Med, hvad vi kalder sådan lidt forskelligt imellem nogle gange isbjørnen, andre gange kapopplanen. Kapopplanen lyder som noget, Ejner kunne have fundet på. Det kommer an på, hvilket postrøveri I nu skal i gang med. Det er selv om 30 år, Peter Øvig Knudsen vundet endnu en kavlingpris og skrevet en bog om det. Kapopplanen. Sidste ting, Asger, er du på Facebook? Det er jeg desværre ikke. Det skal ikke være ked af. Det er så nyt. Du kan stadig nå det. Vi andre. Har I noget til for Ejner? Nej, ikke rigtigt. Anders? Asger, kan du have en dejlig dag? Ha' en god dag, Asger. Og mange kør forsigtigt. Tak, skal du have. Og til sidst, hvad er de spejdernavn? Hvad er de spejdernavn, ja? Asger. Kæft, det er fedt fundet på. Asger, kan du have en god dag? Tak lige måde. Tak. På dig selv. Moin. Moin. Hvis jeg nogensinde blev selvstændig og skulle have et firma, så ville jeg ansætte Asger på en brigt. Og Ejner, du kan lære meget. Han er et par år ældre, end du er. Ja. På det mærke, at han taler. Ja. Han ved, han vil i militæret. Han ved, han vil i Livgarden. Han siger, han er højere klog, mand. Ja, præcis. Han siger ting, som det er korrekt. Ja. I stedet for bare ja. Ja, eller... Eller præcis. Men alligevel, det betaler sig at være flabet, fordi her har du fået din vilje igen. Nu er det dit musikønske. Det, så henter det, vi det, lige... det er et dejligt nummer, vil jeg sige. Asger, eller Ejner, henter vi nogle batter, ikke? Så gør det klar. Ja, ikke. Vores folkeskolepraktikant Ejners ønske Nirvana at komme af sjov. Han er, der krummer i den knæk. Det sjove er jo også lige at stikke af. Vi står klar med to bats, en klovnemaske, og så ellers webcamet rettet mod det plet, hvor vi skulle ondulere ham. Men han er smuttet, han er som duk for solen. Han... Det er sådan, de laver på Bernadotte-skolen, når det begynder at lugte arbejde. Så er man væk. Så er de væk. Men skal jeg strikke en sweater, så er jeg der. No problem. Når klokken er senest 18, så kan du downloade vores podcast på dr.dk/spider. Det er stadigvæk Danmarks mest downloadede podcast, og vi er usandsynligt glade for det. Mm-hmm. Lige nu bliver jeg lidt skræmt, for der er 40 sekunder til, der er nyheder, og Peter, vores tekniker, står lige nu. Ja, men han er styr på det. Og ved at sætte mikrofon op, fordi at Mi har gæster i hendes nyhedsudsendelse om lidt. Anders, må jeg sige det, og det er ikke for at være selvsmagende eller noget. Sig det. Hvis man kunne tænke sig at stemme på et radioprogram til Zulu Award, så skal man gå ind på zulu.dk. Der er 5 forskellige nominerede. Ja. Stem på dem, du har lyst til at stemme på. Ja, vi er der blandt andet. Det er ikke, fordi man skal stemme på os nødvendigvis. Man skal stemme på dem, man har lyst til at stemme på. Ja. På zulu.dk. Ja. I morgen, der er vi tilbage. Ja, vi er klokken 14.03 til 16. Og der er jo DJ på. Det er de sorte spejlers, Kjeld Tostrup, der kommer ind. Skal vi snakke lidt mere? Nej, det er klart. Nej, det behøver vi sådan set ikke. Vi vil godt sige tak for i dag. Klokken har netop passeret 16. Nu er det tid for P3-nyheder.